104.6 Radio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá, con todos vosotros, ali no control técnico, como sempre, o noso técnico especializado en... comunicacións tamén, sobre todo en tecnoloxía. Kiko Belincho, moi boa tarde, Kiko. E tamén a meu carón aquí, a Armando Fernández, dúas oriñas de radio para que todos vosotros vos divirtades e o pasedes ben, ademais de informacións e entrevistas de gran renome. Vamos alá. Moi boas tardes a todas e a todos. E, como non, como dixo Xulio, vamos a pasar dúas oriñas, pois, fermosas, desde logo. E hai unha, temos unha novedade que hoxe vamos salirnos como quen di fora do mapa. Ah, sí, posiblemente teñamos... Posiblemente teñamos unha entrevista a Texas. Texas. Estados Unidos. Hai unha investigadora que temos a la... Bueno, unha admirada investigadora que posiblemente teremos o outro lado do fío telefónico. Cómprenos falar con ela porque... Cando tivemos conexión con ela foi precisamente cando estivemos encerrados na pandemia, cando tivemos pechados todos. Tivemos a sorte de ter información de primeira man da investigación con respecto ao COVID. E agora, pois, vamos a intentar que... nos volva a contar cousas. A parte de outras cousas, felicitala, porque tamén está facendo cousas moi interesantes e moi novedosas. Uh-huh. A parte de que estivo en Galicia hai pouquiño, convidada polo Concello de Lugo para facer o pregón. Bueno, vamos a la... un pouquiño de música e de Ademais, seguir... Ademais, me parece que das terras da Fonsagrada. Creo que sí. Vamos alá. Primeiro, un pouquiño de música e despois... Entramos de chego. O noso colaborador desde a Costa da Morte. Vamos alá. Mas as niñas chega cá, teño ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico pra te ver dançar. Mas as niñas chega cá, teño ramos de agarrar. Acredita, meu amor, fico pra te ver dançar. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Uma maçã da cor da lima vai ser longa travessia. Ver o mundo mais de cima, estar sem boa companhia. Ver o mundo mais de cima, estar sem boa companhia. Estás em boa. Baixamos a mazaciña para falar co noso... Ah, co noso correspondente da Costa da Morte. Vamos alá, sí, sí, sí. Óscar, moi boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde, como estamos? Bueno, pois pues, moi ben, recibíndote con música semi-galego-portuguesa, a mazaciña, que... Ah, sí. Tan interesante. Bueno, o que interesa é que a túa crónica semanal sempre moi ben recebida e, ademais, moi achegada. Falamos moito dela, pois, polas ondas. Sí. Primeiro, vou vos felicitar pola cidade maravillosa que tendes aí, Barcelona, impresionante. Outro día, pois, tuve a oportunidade de parar ali, pois, unhas horas e ver, bueno, entre outras cousas, o típico, non? A Casa Balló, a Sagrada Familia, bueno. Todo, o que máis me gusta cando chego a unha cidade fundamentalmente é ver que é fácil moverse, que a conectividade é boa, é unha cidade moi grande, pero onde tendes a oportunidade, bueno, con eses servicios, pois, de movervos con unha facilidade tremenda. Vamos, que me sentí moi ben. Ademais, pois, desde aquí quero agradecer aos membros de Chesi, da biofarmacéutica, que patrocinou a enfermedade, o segundo certamen de enfermedades raras, pois, darnos a oportunidade de recibir ese premio polo noso proxecto educativo de sobre inteligencia artificial e síndrome de Rett, que foi íntegramente donado, por certo, a Asociación Española de Síndrome de Rett, que donamos, e bueno, agradezo moitísimo a oportunidade que nos deron, pois, desde aquí, desde Galicia, pois, levar o noso traballeño educativo e que se coñece tamén por aí, que é importante. Moi ben, moi ben. Mágoa non poder non comunicarnos contigo para acompañarte. Foi unha cousa moi rápida, pero bueno, teremos ocasión seguramente de volver. Pues, igual que a nos cando cheguemos aí a Galicia, seguro que faremos o mismo, sí, para poder chegar. Sí, sí. Bueno, pues vamos coa crónica semanal. Empezamos en que pasa na Costa de Portugal, falando dos orzamentos da Xunta para 2024, que van a reducir a partida da vía de alta capacidade da Costa da Morte. Hai bastante malestar na zona polos distintos colectivos, porque levamos moito tempo xa, pois, falando deste tema e esperando a... Bueno, xa a autovía propia da Costa da Morte xa foi moi complicada a súa realización, con recortes que fixeron que se quedara en Santa Irene, en Baio, e non chegara hasta C, e agora que había parece ser esperanzas de que, bueno, se alongara un pouquiño hasta C, precisamente ainda que fora na súa modalidade de vía de alta capacidade, parece que ainda siguen recortando un pouco, e causa moito malestar nos colectivos da zona, porque, bueno, non hai maneira de que as cousas se vayan avanzando, e é importante porque había unha vía de grandes prestacións, o que permite fixar población na zona, que a xente pode ir a Coruña, comprar un piso xa na Coruña prohibitivo, pero poder viaxar pola vía de alta capacidade hasta Coruña facería que a xente puidara traballar ali e ao mesmo tempo residir aquí. Claro. Os orzamentos de Galicia este ano parece ser que recortan moitas cousas. Aparte desa, sei que recortan educación, recortan en vías de comunicación, en sanidade, bueno, a verdade que este ano... Imaginadevos cando se recorte nun ano electoral, porque vai haber elección en suyo que non se pode esperar por os próximos. Vaya, por Dios. Xa un, non sei... Unha mágoa tamén, sí, pero bueno, vamos a ver que pasa. Despois temos outra cousinha, porque parece que o Porto Deportivo de Corcubión vai empezar a ver a luz. Bueno, esta semana a Consellería de Medio Ambiente pois sometía a consulta pública o documento de iniciación ambiental do proxecto. Bueno, vai a pasar por unha serie de fases que, obviamente, pois, a xente que teña que facer algún tipo de reclamación poderá consultado desde a páxina da Consellería de Medio Ambiente, poderá ver pois, o proxecto e alegar, bueno, nas súas distintas pretendentes. Están moi contentos en Corcubión de que por fin vayan a ter porto deportivo. Creo que o merece. A Asociación Carrumeiro leva traballando moito o deporte náutico con un montón de escolas deportivas durante todo o ano. Eu son dos que digo que o deporte náutico é unha ventaxe importantísima para os povos da Costa da Morte. Claro. Corcubión leva traballando hai moito tempo. De feito, hoxe sábado, calquera que se pase por ali, non sei como anda o mar, que non me fijei, eso sí, pero bueno, é unha ría bastante abrigada. Bueno, están os nenos xa practicando unos, bueno, cos Optimis, cos kayaks e con todo, e dá gusto velos pola tarde por aí funcionar. Claro. Así que, pues bueno, benvidos sea o Porto de Corcubión dunha maneira ou doutra, que importa. Non sei se si entrevistaxe de Sacamaño a Meixeiras, que lanza un novo disco. Mandamos, sí, sí, sei que ven, mandamos un aviso, pero parece ser que están moi ocupadas e moi demandadas, pero sí, sí, é un bom momento para estes músicos, pero bueno, a ver si somos capaces. Digo que estarán moi solicitadas porque non me contestaron a mensaxe. Sí, sí, no, pero vamos, que están ahora inmersas co tema do disco por todos os lados e claro, y tocará, pues, seguramente vos tocará. Bueno, pues lanzamos desde aí que pues, van a sacar novo disco, igual que saca novo libro Luis Lamela, que saca un libro máis sobre a investigación máis ampla que pues, se pode facer sobre a guerrilla de Galiza, na que, bueno, Luis Lamela fixe un gran traballo sobre a investigación da represión na Guerra Civil, e é importante pues, destacar a súa labor. Xa vos comentara que tamén desde aquí da Asociación Cultural Insuba Biestel en Cormes está facendo, levando a cabo un proxecto que consiste en homenaxear a todas as vítimas do nazismo que desde España pues, tuvieron que escapar, algunos llegaron a Francia, de Francia fueron deportados a Birkenau. Y yo, por ejemplo, conozco un vecino de aquí de Corme, bueno, conozco que digo o caso, ¿no? de un vecino que fue deportado a Francia, bueno, que emigró a Francia, en Francia deportaron para Auschwitz y ahí acabó sus días, ¿no? Entonces, lo que está haciendo a través de un proyecto llamado Stoltenberg, es un proyecto en que nos concellos da Costa da Morte e tamén de Galicia e tamén, bueno, non dos lados de España, pero nós aquí na Costa da Morte, a Asociación Cultural Insuba Biestel, o que estamos intentando é falar cos concellos e que os concellos localicen as vítimas do nazismo que nós temos inventariadas e obviamente pois se pode homenaxear cunha pequena placa, cunha pequena placa moi sencilla dun artista alemán que está facendo, traballando neste proxecto, que se chama así, Proxecto Stoltenberg, e desde aí pois facer pois o noso pequeno grado de area para homenaxear a estas vítimas. Bueno, viña a colación de que falábamos con Luis Lamela tamén pues, deste asunto, e Luis Lamela nos foi tirando un pouquinho do fío para ir chegando tamén a diversos concellos como Zas ou Mazaricos, onde houve tamén estas vítimas, ¿no? Que tamén son vítimas da Guerra Civil, ao final. De Mazaricos temos pendente falar cunha tal María Dolores que nos fala, que bueno, está en estudio un traballo que tamén está facendo ela ali, é directora do colexio ali, do colexio do instituto, sí. Díxome que en breve nos dará resposta. Sí. Muy ben, pois mira, tamén contarvos que o Consello Director do Parque do Megaletismo da Costa Morte focaliza xa os seguintes pasos de difusión, vais a poner en marcha pois unha serie de iniciativas para seguir dando a coñecer pois o Parque Arqueolóxico da Costa Morte, que está formado ahora mismo polos concellos de Cabana, de Carballo, Laracha, Laxe, Dumbría, Malpica, Mazaricos, Ponteceso, Vimianzo, Sese, Curistán, que reuniuse esta semana pues, para ver os seguintes pasos a tratar, un pouquinho pues, para darlle difusión ao Parque do Megaletismo a través de unha serie de accións, como a edición de dípticos, e tamén unha web específica que pronto vai a ver a luz tamén por aquí. Un pouquinho, pois, comentarvos que continúa tamén o FIOT en Carballo con novas actuacións durante este mes de outubro, e que ademais pues, estamos estes días recibindo visitas do Centro de Formación de Recursos do Profesorado a toda esta zona do Concello de Ponteceso, onde o que se está facendo pues, será dar a conhecer dentro do profesorado pues, todo o que é o patrimonio arqueolóxico arquitectónico que temos aquí no Concello. Ahora mesmo estaba aí en Corme e visitaban o Museo de Arte Contemporánea que aquí na Vila de Corme. Pouco máis teño que contarvos. Bueno, pois pues nos dicimos moi ben, precisamente eso. No, bueno, que queira, o que ir a ampliar a información que se meta na páxina que nos acabas de decir, no, que pasa na costa.gal. Costa da Morte. Que pasa na costa.gal. Escoita. Como información directa para ti, porque como acabas de falarnos de C, pues vamos a falar con unha de C, unha tal María Lado que te debes coñecer. Sí, coñece, efectivamente. Bueno, pois que admiramos moitísimo e ademais que temos que chamala para felicitarla directamente porque pois eso, a película na que participa sí. O Corno pois foi tamén premiada, agasallada, non? Ajá, efectivamente. Bueno, María Lado, sabedes que además participou en proxectos radiofónicos nosos aquí na zona de Corcubión, poñendo en marcha pois algunha narradora moi boa. Sí, peza de teatral tamén de radio teatro, ou teatro na radio. E bueno, ya temos moitísima admiración, claro que sí, evidentemente. Pois pues, nada, un saudiño para ela. Pois pues eso, despois de saudarte a ti directamente, pois pues intentaremos poñernos en contacto con María. Óscar, o que falábamos antes da comunicación, ¿no? Sobre todo en transportes. Hay una empresa de Estados Unidos que se implanta en Galicia a hacer o transporte a cualquier pueblo, a cualquier aldea, haciendo con esto. Para a semana que ven, xa averiguaré a ver que é o que quere facer esta empresa. Este averigua moitas cousas, sabes? Contanos, esta semana hai bastante batifundo aquí co tema do transporte, porque se tumbou bueno, pues, a adxudicación do transporte público de Galicia, ni máis ni menos a dúas empresas que había aquí adxudicadas, tanto, creo que era Monbus e arriba. Sí. Hai unha comedia montada agora que, a ver, se temos sorte. Xa me contarás na novidade. O xa habes pasado falamos co do Tira de Cordel. Anda, pois pues ese veciño meu que aquí Fisterra. Sí. Vaya señor, como nos explicou. Señor Castiñeira. Bueno, pois agradecemos a túa crónica de hoxe, enviamos un saúdo moi cordial, que teñes unha feliz semana. Veña, boa semana para vos e disfrutar desta tarde de radio. Veña, moitas grazas. Vamos a escoitar un bocadiño de música que nos ten preparado o noso técnico, que seguro que vai a ser do voso agrado. E de seguida, como decíamos antes a Óscar, intentaremos conectar con unha grande sí. Escritora, actriz, bueno, narradora, moitas cousas. María Lado Lariño, que é de C. Vamos alá. Baixamos esta música que vai nos dar unha recepción dunha grande artista que temos que felicitar. Chámase María Lado. Moi boa tarde, María. Parece que non algunha cousa pasa nas cuestións técnicas. Intentámolo facer doutra forma. Volvemos a chamar e seguimos escoitando outro bocadiño de música. Que che parece, sí. Kiko? Parece. Porque non escoitamos o retorno, a mellor pasa algunha cousa, veña.